Gönül dağı yağmur yağmur baran olunca akar can özünde sel gizli gizli bir tenhada can cananı bulunca sinem yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yar dil gizli gizli dil gizli gizli sinem yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yar dil gizli gizli dil gizli gizli dost elinden gel olmazsa varılmaz rızasız bahçenin gülü derilmez kalpten kalbe bir yol vardır görülmez gönülden gönüle gider yaroy yaroy yaroy yaroy yar yol gizli gizli yol gizli gizli gönülden gönüle gider yaroy yaroy yaroy yaroy yar yol gizli gizli yol gizli gizli seher vakti garip bülbül öterken kirpiklerin okyar cana batarken cümle alem uykusunda yatarken kimseler görmeden yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yar gel gizli gizli gel gizli gizli kimseler görmeden yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yar gel gizli gizli gel gizli gizli.